نحمد ونصلي على رسول الكريم. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے. کیا سیدھے سادھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ آگئے. پھر دوسرے موقع پر پھر آپ نے فرمایا تو وہی صاحب تشریف لائے. تیسرے موقع پر پھر آپ نے ایسے فرمایا تو یہی صاحب تشریف لائے. تو اس پر ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شوق ہوا کہ میں جا کر ان کے پاس رہ کر ان کی زندگی کا طریقہ اور ان کے اعمال دیکھوں تاکہ میں بھی اس طرح کے اعمال اختیار کروں کہ ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت ہے. چلے گئے ان سے کہا کہ کچھ گھر پر اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ میں گھر پر ٹھہرنا نہیں چاہتا, میں آپ کے پاس ٹھہروں گا. وہ تین دن ان کے پاس ٹھہرے. ان کا خیال تھا کہ ساری رات ان کا قیام ہوگا, سارا دن روزہ ہوگا, تو ضروری اعمال کے علاوہ بس باقی عام زندگی انہوں نے پائی ان کی. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بشارتیں تین دفعہ ہوئی ہوں. میں آپ کے اعمال آپ کے طرز زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, لیکن مجھے کوئی خاص آپ کی زندگی میں آپ کے اعمال میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینا اور کسی مسلمان کے خلاف جذبات نہیں ہیں. میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے اس کے مخالف جذبات نہیں ہیں. تو گویا ان کی جنت کی بشارت ان کے کچھ ظاہری اعمال یا نوافر کی کثرت کی وجہ سے نہیں بشارت تھی, بلکہ ان کے دل کے عمل کی وجہ سے تھی. ان کے دل میں یہ عمل تھا, اس کی وجہ سے ان کی جنتی ہونے کی تین بار بشارت دی تھی. ہم ایک دفعہ گاؤں میں تین دن کے لیے گئے ہوئے تھے, گشت کر رہے تھے. ایک سفید ریش آدمی کمزور تھے, ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات کرنے لگے. انہوں نے فوراً جھاڑا آ کے تھے. تم تاجر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کچھ ہمارے نے گنے سارے آنے. ماشاء اللہ, اب اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ سے جب تذکرہ چرچا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ مقابلہ رائی کریں گے تو گویا یہی تو اپنے اعمال پر عجب کا جذبہ بننا ہوتا ہے. جب آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے بڑھیا سمجھے, یہی تو عجب ہے جس سے اس کے اعمال ادا تو ہو جاتے ہیں, قبول نہیں ہوتے. عمل ادا ہو گیا, عمل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں تو آج بھی تواضع زیادہ ہونی چاہیے تھی. جب درخت ہے تو وہ پھل سے بھرتا ہے تو اس کی شاخیں اور جھکتی ہیں. جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی توفیق نصیب فرمائے تو اس کے اندر تو شکر کی اور عاجزی کی کیفیت بڑھنی چاہیے. شکر کی کیفیت اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اور عاجزی کی اس وجہ سے کہ کئی سمبل سے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھیا افضل سمجھنے نہ لگوں. جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نیک عمل کرنے کے ساتھ گر گیا آدمی, روحانی لحاظ سے گر گیا یہ آدمی نیک عمل کو کرتے ہوئے. نیک عمل کو کرتے ہوئے روحانی لحاظ سے گر گیا. کیوں گر گیا؟ اس لیے گر گیا کہ اس نیک عمل نے اس سے عجب پیدا کیا, اس کو اپنی ذات بڑھیا نظر آنے لگی. تو اس نیک عمل کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو شکر حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے توفیق دی. چاہیے تھا کہ اس کو توازو حاصل ہوتی اور اس کو آج بھی توازو حاصل ہوتی کہ کہیں اس کی وجہ سے میں اپنے کو بڑھیا سمجھ کر گر نہ جاؤں. اور یہ دو باتیں تاثر نہ ہوئی عمل سے. کوئی عمل کے نتائج اس پر درست نہیں آئے ہوئے, الٹے آئے ہوئے. قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں اٹھا تہجد کے لیے, ساتھ میرا بیٹا اٹھا اور باقی لوگ سوئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا با جان یہ سارے سوئے ہوئے ہیں, تہجد کے لیے نہیں اٹھے ہیں. تو میں نے کہا کاش کہ تو بھی نہ اٹھنے والوں میں ہوتا. اٹھنے کے بعد اس بات کا احساس ہو جانا کہ میں اٹھا ہوا ہوں, یہ نہیں اٹھے ہوئے ہوں. ایسے تو روحانی گراوٹ ہوئی, وہ ایسے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور ان کو محروم سمجھا. تو اس جذبہ بننے سے تو اگر اس نے عمل نہ کیا ہوتا تو یہ غلط جذبہ تو خدا آیا ہوتا, یہ غلط جذبہ اس کو حاصل نہ ہوا ہوتا. نتیجہ عمل جو ہے وہ یہ, نتیجہ عمل میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اس کے باطن میں کیا آیا. اگر تو نیک عمل سے باطن میں عجب آیا تو ایک آدمی نیک عمل کر کے گر گیا. ایک آدمی تھے ترک دنیا کر کے جنگلوں کو چلے گئے اور توکل عبادت پاکے اور دن دار مجاہدے کیے اور بڑی تسلی ہو گئی کہ بس نفس کو کچلا, دنیا کو ترک کیا اور اللہ کے لیے ہو گئے. تو چونکہ بغیر بوجھ کے گاڑی چلا رہے تھے, خالی گاڑی چلا رہے تھے, ان کے اوپر تو کوئی بوجھ تھا نہیں. تو نئی بور کی ہوئی گاڑی بھی خالی چلتی رہتی ہے, گرم نہیں ہوتی ہے. پتہ جب چلتا ہے جب بوجھ اٹھا کر چلے. تو جنگل میں کوئی عورت آئی اور جو آمنا سامنا ہوا تو ساری عبادت مجاہدہ سارا قرب تھا وہ اپنی جگہ پر رہا اور نفس کی چاہت کے آگے مغلوب ہو کر بس جو ہونا تھا سو ہو گیا. وہ پہلے تو بغیر آزمائش کے چلے تھے, پہلے تو چلے تھے بغیر آزمائش کے. لہذا آسانی تھی, جو آزمائش آئی تو آزمائش پر آتے جو خطا ہو گئی, خطا ہونے کے بعد سخت ندامت ہوئی, سخت توبہ طائب ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ او ہو ہم تو سمجھ رہے تھے ہم نے مجاہدہ کیا, دنیا ترک کی, فاقے کیے, دن رات عبادت کی اور دنیا کو نفس کو کچلا, دنیا کو ترک کیا, اللہ کا قرب ہوا. او ہو تو اندازہ ہم کیسے گھٹیا تھے کہ کبیرہ گناہ کیا آگے ہی نہیں ٹھہر سکے. سخت پشیمانی, سخت ذلت, سخت ندامت ہوئی اور دوڑے ایک تالاب تھا کہ جلدی سے نہا دوں تاکہ پاک ہو جاؤں. اب تالاب میں گھسے نہانے کے لیے اور غیبی لطیفہ ظاہر ہوا, ایک آدمی آیا اسے کہا بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آدمی کہا کیا گھٹی ہے لوگ, ہمارا کیا عمل, وہ میری چادر پڑی ہوئی اس میں روٹی ہے وہ لے لو. میں روٹی اس پہ لی, ادھر نے غسل شروع کیا, سانپ نے ڈسا, تالاب نے سامنے ڈسا, غسل ہوا, پاک ہوئے اور کنارے پر آ کر موت ہو. وہ جو ندامت ہوئی تھی, اپنا گھٹیا پن سمجھ میں آیا تھا, اور جو توبہ اس وقت کی تھی اس کے بعد جو ہے ایک روٹی والا عمل جو تھا یہ قبول ہو گیا، روٹی کے ٹکڑے والا عمل قبول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. جتنے کمالات پر بھی آدمی پہنچ جائے اس بات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ انجام جو ہے وہ تو آخر کا آخر کار کا ہے. کیا آیا آدمی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سارے اعمال کے ساتھ، ساری قربانیوں کے ساتھ، سارے مجاہدات کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھ کر چلنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں آنے والا ہے. اس لیے باطن میں ریا اور چاہت نفس، چاہت نفس جو ہے تو وہ دو قسم کی ہے، ایک مفاداتی ہے اور ایک جی ایک مزہ، ایک مفاد اور ایک مزہ، ایک مفاد اور ایک مزہ اور ایک ریا. یہ اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آدمی اعمال کر رہا ہوتا ہے اور اعمال کی تاثیرات میں اتنا قرب اس کو ہوا ہوا ہوتا ہے کہ مشرق تا مغرب ایک قدم میں طے کر لے اور عالم غیب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. اس حد تک آدمی کا قرب اور عروج اور ترقی ہو سکتی ہے. لیکن اگر باطن میں گندے جذبے پڑے ہوئے ہیں تو یہ کسی وقت اپنا کام کر کے اس کو اتنی اونچی جگہ سے گرا دیتا. آپ جو اس کا شیطان ابلیس کا جو قرب ہے، اس کا جو قرب ہے، قرب اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے. ہاں جی قرب اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے. آپ کو نتیجہ سناؤں کہ ایک دعوت تھی مغلوں کے دور کی اور بابر بادشاہ اس کے سارے وزیر وزراء درباری جرنیل سارے آئے ہوئے تھے اور وہ تلے ہوئے دمبے لٹک رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا شروع نہیں ہوا ہوا ہے کہ دیر ہو گئی. اس کا ایک جرنیل تھا شیر خان، شیر خان کو بھوک لگی، اس کو انتظار نہ ہو سکا، وہ اٹھا اٹھا اسے جا کر اپنا خنجر نکالا اور اس سے ران کاٹی دمبے کی اور آ کر کھانے بیٹھ گئے اور بابر کو بھی دیکھ رہا ہے. بابر نے اپنے ساتھ والے آدمی کے کان میں کچھ بات کہی، کان میں کچھ بات کہی، یہ سمجھا کہ بابر نے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ اس کو قتل کیا جائے یا گرفتار کیا جائے، قتل کیا جائے. بھائی وہاں سے نکلا اور نیچے جانے کا راستہ یہ چھت پھلانگ کر بھاگ گیا. بابر نے اپنے ساتھ والے آدمی سے کہا تھا کہ یہ آدمی مغلوں سے حکومت لے گا، یہ آدمی مغلوں سے حکومت لے گا. واقعی چرچا سوری بعد میں یہ ہوا، شیر خان چرچا سوری ہوا، اس کا اصلی نام فرید خان اور بہار کے اس کے ساتھ والی کے ساتھ تھا کا ملازم تھا، اس کو لے کر جا رہا تھا کہ آگے سے شیر آیا، اسے تلوار نکالی، شیر کو قتل کر دیا، تو اس کا نام شیر خان ہو گیا. جی فرید خان سے شیر خان ہو گیا، شیر خان سے شیر شاہ ہو گیا. قریب اتنا ہے آدمی قریب اتنا ہے لیکن قبول نہیں ہے کہ بادشاہ وقت اس کی گرفتاری کا اور اس کے قتل کا حکم دینے کو تیار ہے. قریب تو اتنا قرب اتنا ہے قبول نہیں ہے. ہاں جی تو شیطان ابلیس کا قرب اتنا ہوا کہ ملائے اعلیٰ نے سب فرشتوں کے اوپر اس کے برتری اور ان کا استاد ہاں جی اور مشرق و مغرب کو ایک قدم میں طے کرے اور عالم غیب کا مشاہدہ کر رہا ہو اللہ کی اس کو معرفت حاصل ہو اتنا قرب ہوا ہوا ہے قبول نہیں ہوا ہوا ہے. جب بھی اس کو پتہ چلتا کہ ار غریب آسمان کی بادشاہت میں ایک آدمی جو ہے مردود ہونے والا ہے تو اس کا خیال تھا کہ ہوگا کوئی ہاں جی جس کے علم میں کمی ہو جیسے آج کل کے مولوی صاحبان جس کو جار مجدور نہ آتا ہو چلا مسول نہ آتا ہے کوئی مولوی صاحب ہے کہ نہیں ہے جی آپ تو مولوی صاحب نہیں ہیں. اچھا جی سبحان اللہ جی. ڈاکٹر سیار صاحب وہ آیتیں پڑھو بلم بہورا والی ہاں جی انتق رکھو یلحس اولا یت رکھو یلحس ہاں جی ہاں مسئلہ کا مسئلہ کل ان تتر کو یلحس اولا یتر کو یلحس اور اس سے پہلے ایسا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا یعنی اس لحاظ عامل تھا اور اپنی عبادات مشقتوں کوششوں کی وجہ سے قبولیت دعا اور اس لحاظ کا حامل اس لحاظ کو اٹھانے والا اور دعا کی قبولیت کے مقام پر پہنچا ہوا اور اس کی قوم کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا حملہ ہوا اور اس کی قوم آئی اس نے کہا کہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا قرب والا ہے اسے کہا کہ ان کے خلاف بد دعا کرو. انہوں نے کہا توبہ اللہ کا قبول بندہ میں بدعا نہیں کرتا ہوں. خیر ساری قوم پیچھے پڑ گئی آخر اس کی بیوی کو زیورات بنا کر دیے اور اسے کہا کہ تو یہ کام نکالے گی تو کہ ساری وہ پریشانیوں اس کے تنگ کرنے سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پیسے دے دو. ہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سفیر صاحب کیا بات میں نے کہی آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں آپ کو آواز نہیں آتی آگے ہو جائیں نا لوگوں کو آواز نہیں آتی ہے تو آگے ہوں ذرا کھلکے ڈالی جگہ ساتھی سے کہا ہے کہ مسجد ہمارے پاس ہے اذان سے علاوہ اس کو لگایا کریں لیکن افضل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے علی کو آواز آ رہی ہے بلوم باورا کی بیوی کو زیورات بنا کر دیے اور اسے کہا کہ تو یہ کام نکالے گی عورت بہت تنگ کر رہی ہے کچھ پیسے اس کو دے دے آج جان چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے نا سفیر صاحب تو سنا ہی نہیں اور آگے ہو جاؤ گے اب میرے کیا فائدہ میرے یہاں پر بیٹھنے کا جی آپ لوگ سواد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بولتا بھی نہیں ہے کدو مار کا تو خیر لات مارے آج بھی آپ لوگوں کو نظر پھر ٹھیک ہوا بات سمجھ نہیں آ رہی آج بیٹھا ہوا ہے وقت لے کر آیا ہوا ہے کہ ایک لات آدمی الطاف صاحب کو مارے اور ایک آپ کو مارے اس کو اس لیے مارے کہ اس نے آواز کا بندوبست نہیں کیا ہوگا اور آپ لوگ اس لیے مارے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور سر لا رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے پچھلے آدمی جو ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہوں میں, بہت بجے گا سر. بلی بلم باورا بنی اسرائیل کے ولی اور موسیٰ علیہ السلام کا حملہ آیا, اس کی قوم کی بغاوت کی وجہ سے قوم نے تیار کیا کہ کیوں بد دعا کرے گا, یعنی کہہ لیجیے توبہ توبہ اللہ کے مقبول بندے ہیں, میں کیسے کروں. تو انہوں نے بیوی کو زیورات بنا کر دیا, بیوی سے کہا تو یہ کام نکالے گی. آپ سمجھ آ رہی ہے کدو بھر کا؟ پیسہ مال زیورات کی عورت کی کمزوری ہوتی ہے. یہ قبر کو جانے والی بوڑھی ہو جائے نا, اس وقت بھی اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی زیورات بنا کر لے آیا خام. ہمارے یہاں پر ایک واقف سے ریٹائر ہو گئے, ریٹائر ہوتے ہی وفات ہو گئی. ان کی بیوی کو بقایات مل رہے تھے تو بچے ان کے آئے کہ بجلی کا بل نہیں ہے اور ہمارا میٹر کاٹ رہے ہیں, اس کا بندوبست کرو کوئی. تو لوگوں کو کیا سن کر میں نے ان کے بجلی کے میٹر کے پیسے دلوائے, آج ادب خان آئے ادب خان بیٹھے ہوئے. تو اس کی بیوی ادب خان کو کہہ رہی ہے کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں, انشاءاللہ میں اپنے لیے زیورات بناؤں گی. کہ بجلی کے بل کے لیے تو بچے آ رہے ہیں سوال کرنے کے لیے, ہاں جی, اور بڑی بھی ماشاءاللہ زیورات کے شوق میں جا رہی ہے. چلے ایک لطیفہ اور یاد آ گیا, سنا دیا آپ کو, بڑا دلچسپ ہے. کہ ایک خاندان تھا, ایک باپ ماں بیٹا, اب نے بس کے پیغمبر کی خدمت کی. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے اللہ پاک سے تین قبول دعائیں مانگی ہیں, ہر ایک آدمی ایک ایک دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی. تو بس دوسری عورتوں کی بات ہوئی جذبات, عورتوں کی بات ہوئی جلد بازی. ایک کلو گوشت پر خاون کو قتل کرا دیتی ہوں, داتا وہ ہر اور اڈکو تو ایک ہو رہا, چھٹرو تو ایک ہو رہا, داد کوش بھر واپس کر دیتی. اسی وقت واپس کرنے کے لیے جاتے آج چوچو میں آدمی کی جان چلی جاتی ہے, کیا صبح سرحد کا ماحول چاروں طرف کا. جلد باز بہت ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے دعا مانگی, یا اللہ میں ایسی خوبصورت ہو جاؤں جیسے کہ شاہی خاندان کی شہزادی ہوتی ہے. تو دعا قبول ہو گئی, ایسی خوبصورت ہو گئی جیسے شاہی خاندان کی شہزادی ہے. آگے جا رہے ہیں کہ آگے بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا, شہزادے نے دیکھی اس کو پسند آئی, اسے چھین لی. جب چھین لی تو خاوند کو اتنا افسوس ہوا, اتنا غصہ آیا اس کو, اور اس نے کہا یا اللہ اس کا منہ کالا کر دے, یا اللہ اس کا منہ کالا کر دے. اب آگے منزل سے پہنچے تو نئی شہزادی جو چمکیلی چمکدار, ہاں جی, لایا تھا شہزادہ, اس کو جا کر دیکھا اس کا منہ کالا ہے, اسے بڑا تھپڑ نکالا جی. آپ ٹھوکرے کھاتی پھر اپنے خاندان کے پاس واپس آئی. جو واپس آئی تو اب بیٹا نے دیکھا کہ ماں ہے منہ کالا ہے, اور اسے کہا یا اللہ جیسے ہمارا حال تھا ویسے ہی کر دے, یا اللہ اس کا منہ کالا جیسے. بس جی جس حال میں تھے اسی حال میں تھے. سمجھ رہا پولیس والا لطیفہ کیا وہ ممبر سے کہنے کر رہی ہے. سبیرہ بولی سے ایک لطیفہ سناتا تھا. تو خیر و بلم باورا کی بیوی نے زیورات کے لارج میں آ کر خاون پر دورے ڈالے ڈالے ڈالے ڈالے, یہاں تک کہ اس کو پیار کرتی. وہ با ابھی علی حکومت میں بولی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ کام تم نے خلاف میرٹ کیوں کیا ہے, تو با اس کا عجیب جواب تھا. تم کہتے ہیں کہ دابل کا سرائی جو ہے نماز ہوئی بات ہے کہ دیر لگا دیر دیر سر روپے خرچہ کرے بعد نماز سر کے ڈیڈے اوور تھا. ہاں جی تو میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی کیونکہ 37,000 روپے میرے بیٹے کی شادی میں خرچہ کیا تھا. سبحان اللہ. تو ایک یہاں پر ایک ملازم ہے اس کا کوئی کام تھا فارغ کے کسی افسر کے ساتھ, آنا جانا کبھی کیا شکرانہ کبھی کیا شکرانہ لا رہا ہے جی. تو یا ڈاکٹر صاحب ماں ڈے یا چھوئے زماں زوئی ہے کہ کوا ماں اور کو ڈاکٹر صاحب پر سرو. تو انہوں نے کہا ہمارے سفارش کا کام ہے. لیکن ہم تو میرٹ کے خلاف سفارش نہیں کیا کرتے, جتنا سامان لائیں گے لائے ہیں اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے. جتنی خدمت آپ نے کی ہے ہمارا وقت آیا ہم اس سے زیادہ کریں. اور کبھی اللہ تعالیٰ سے حالات لاتا ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیتا ہے. تو آپ نے اگر 5 کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 50 کی توفیق دے دیتے. لیکن یہ کہ باپ کے 1 کلو گوشت پر ہاں جی اور 1 درجن کیلے پر میں جو ہے تو کسی کا حق مار کے اللہ کے حکم کو توڑوں. ہاں جی کیا حق مار کے اللہ کے حکم کو توڑوں. ہمارے ساتھی وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب فیکٹری تھے وہ یاد بھی اب دعوت اس کے پیچھے پڑ جاتا کہ کھانے کی دعوت قبول کرو تو کہتے تھے ضرور قبول ہوں. اخلاص ہے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا, اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور ایسے کسی دنیا کے مفاد کے لیے کر رہا ہے توان کو بھائی اسی کریں. ہاں جی توان کو بھائی اسی کریں تو نقصان تو ہو جائے گا نا. کیونکہ باقی جو ہے تو جو کام کرنا نہ کرنا ہوتا ہے جب میں اس کرسی پر بیٹھتا ہوں تو کرسی پر جیسے بیٹھتا ہوں اس کے سامنے دیوار پر میں نے یہ لکھ کر لگائے ہوئے کفال المرے وائز کیسا ہے جی حکیم صاحب جی کہ آدمی کے لیے موت کا وائز کافی ہے. موت کا وائز جو ہے نا وہ کافی ہے. کہہ دو میرے والد کا وہ ہوتا ہے جب بھی میں دستخط کرتا ہوں جب میں کام کرتا ہوں تو ادھر بھی فائل کو بھی دیکھتا ہوں اور ادھر بھی دیکھتا ہوں ان دونوں کی روشنی میں میں کیا کرتا ہوں. تار اٹھے کر دماغ دماغ نہ دو وقت تندور کے ڈکڑ چاہو چور اٹھائے فرم رکھے دو وہ جو ٹکڑے جمع کیے ہیں فقیر آباد میں بیسوں گایوں کے لیے بیچنے کے لیے ہاں جی کراٹا 10 روپے کلو ہے تو ٹکڑے سوکھے ہوئے 5 روپے ملتے ہیں کلو. ہاں جی اب کادرا 3 کلو جی 5 روپے کلو پلیٹ میرا ٹھیک تھا جی کیونکہ گائے کے لیے لایا کرتے ہیں نا وہ ٹکڑے 5 روپے کلو ہے. ہاں جی تو اس پر اگر فنگس نہ ہوئی نا اولی فنگس تو پانی میں ڈبو کر کھا سکتا ہے آدمی. اور میری طرح دیہاتی آدمی ہو تو فنگس کے ساتھ کھا سکتا ہے. ہاں جی تو یہ تندور تو ہی بھر جاتا ہے. تو یہ تو انگریزوں کا محاورہ ہے کہ دا وے ٹو اے مینز ہارٹ از تھرو اے اسٹمک. آدمی کے دل تک کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے. جب وہ کھلاؤ پلاؤ تو آپ اس کے دل میں جگہ پا لیں گے. سر بلم بہورا نے دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف. ولایت کا مقام تھا لیکن ساتھ مفاد کے قلب میں پڑے ہوئے رذیلے کے ساتھ. اور یہ جو مقام تھا یہ قبول کا نہیں تھا قرب کا تھا. یہ مقام جو تھا یہ قبول کا نہیں تھا قرب کا تھا. اور وہ دعا قبول ہوگی. اب کسی آدمی نے اگر حکومت یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا ہے کسی کو تو 13-3 یونیورسٹی کا ایک دفعہ ہے 13-3 ہاں جی اور وہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 13-3 یونیورسٹی سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یونیورسٹی اسٹیچیوٹ آرٹیکل 313 یونیورسٹی اسٹیچیوٹ ایٹ اے ٹائم آف کرائسس اینڈ ایمرجنسی دی وائس چانسلر کین ڈو اے تھنگ اوور اینڈ ابو آل دی رولس اینڈ سنڈیکیٹ. اس وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا, اس کرے گا پھر بعد میں سنڈیکیٹ اٹیچ ہوگا, لیکن اس وقت نافذ اسے بورڈ کر کے 313 کے نزدیک نیچے میں نے یونیورسٹی بیچ دی تھی. ہاں جی ماشاء اللہ گلچار صاحب بڑا نیک سالے مالدار آدمی ہے, میں نے یونیورسٹی بیچ دی, بس یونیورسٹی بک جائے. تو اس کا اس کے جو وجاہت اس کو تھی دربار الہی میں اس کو تھا دعا قبول ہو, موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف دعا قبول. آپ دعا نے نافذ ہونا, نافذ کیسے ہو کہ جب پیغمبر موجود ہیں خود, اور وہ فیصلہ نافذ کیسے ہو؟ فیصلہ نافذ ہے تو اس کی صورت ہونی تھی. صورت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے فوجیوں میں بدکاری پھیل گئی اور اسلام صلی اللہ اسلام کو اسلام ملی کہ لشکروں کے ساتھ بدکاری ہو گئی, اور نے اپنے خاص جب نبی علیہ السلام سے کہا کہ بعد میں نبی بھی بنے کہ کیا ہو رہا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام تو چند ایک اللہ کے شہر خدا گزرے ہیں جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ پیغمبروں میں سے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جہاد یوشع مثالی ہے, جیسا جہاد یوشع علیہ السلام کو دیا گیا یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں مثالی تھی. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشع دیا گیا, اس بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا اپنا جہاد دیا گیا, جہاد یوشع دیا گیا. یہ یوشع علیہ السلام کا ایک اعزاز. وہ جو گئے لشکر میں انکوائری کے لیے تو انہیں دو آدمیوں کو جو بدکاری میں دیکھا مارا نیزہ اور ایسے پہلوان کے دونوں کو پروکر ایسے اٹھایا, اور لا کر پھینکا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں. مومن کو غیرت حاصل ہوتی ہے. جس کے تحت تو جان دے سکتا ہے غیر محرم کا اگر برہم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے مال دیا تو آج میں بھوکھا تھا پھر رہا ہوں, اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے دوسری کا آدمی کا تیسری کا چوتھی کا بندوبست کرے بجائے بھوک کھانے کے. تعاون سے ایسی بات ہوئی کہ لشکر کو پچھتا ہونا پڑا, اور اس میں لشکر پچھتاؤ ہوا, لیکن اس بد دعا کے نتیجے میں سارے مقامات بلم باورا کے سلب ہو گئے, اور اللہ کے دربار سے رندہ اور ذلیل ہو گئے, کیونکہ جو اختیار دیا گیا تھا اس کا استعمال غلط کر, اختیار تھا اس کا استعمال غلط ہو, قرب تھا قبولیت نہیں تھی, قرب ہوا تھا قبولیت نہیں تھی. تو یہاں تک ہوتا ہے کہ لوہے محفوظ تک وہ بعض ریکارڈ کی بات نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے. یم ہو لا ماشا اس بت وائن دا ام الکتاب لوہے محفوظ میں جس کو اللہ چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے چھوڑتا ہے، اور ام الکتاب جو ہے وہ ہارڈنس جو اصلی ریکارڈ ہے وہ اللہ پاک ہے علم میں. لہٰذا لوہے محفوظ میں آئی ہوئی بات بھی ڈاکٹر صاحب فائنل نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر ام الکتاب ہے. ایک بات ام الکتاب میں اور طرح ہوتی ہے اور نافذ وہ ہوتی جو ام الکتاب میں علم الہی میں. بس اس کی سارے مقامات سلب اور مسلو کا مسئلہ کل اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کتے کی مثال ہے. تو یہ الحق سے کہتے ہیں جی جی ہاں ان تحمل ہو یلحق اور یترک ہو یلحق، کیا ترجمہ ہوا جی؟ ہاں ہاں زبان اس کی زبان لٹک گئی، زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح ہانپنے لگا. اور پورے حوالے کے ساتھ تو مجھے یاد نہیں ہے، حکیم صاحب نے تو نیت کی ہوئی کہ مطالعہ کبھی نہیں کریں گے. یعنی کہ بروز قیامت بلم بہورا اصحاب کعب کے کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور اصحاب کعب کا کتا اس کی شکل میں اٹھے گا. تو بات اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کتنے منٹ باقی روس کے دو سرکار نکھے گی پوچھتے داسی راشی ہوتا اچھی رس تو اگر سے نہ کہہ کر نہ کہہ جان مدرے ہم نہ کہہ کر رسو کو نہ ہم تو بائل بکرم میں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل. اس لیے اگر اللہ پاک نے نیک عمال کی توفیق دی ہوئی ہو ایک بات توفیق پر شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور دوسری بات اگر دوسری بات یہ کو نتیجے میں دل میں یہ نہ آئے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں لوگ نہیں کر رہے ہیں، اور اعمال کرنے کی وجہ سے ہم افضل ہو گئے ہیں. ہمارے ایک بزرگ آیا کرتے ہیں کبھی کبھی انہوں نے کہا کہا کرتے ہیں فلانا وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے، وہ ہمیں تقدیس میں اپنی شخصیت کے مقدس ہونے کے وہ ہمیں مبتلا ہو گئے کہ ہم بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، بڑے شیخ ہو گئے ہیں، بڑے عابد ہو گئے ہیں، بڑے نیک اعمال والے ہو گئے ہیں. لہذا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کم از کم ہمیں پہچانے تو صحیح نہ ہوں. یہی تو وہ ہمیں تقدیس ہے، یہی وہ چیز ہے جو علماء کو، دینداروں کو، پیر صاحبان کو ہاں جی گرایا کرتی ہے. لہذا شیطان کے اس جال کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں ایک آدمی ہے ان کے ساتھ، وہ ایک آدمی ان کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے اور ان کو بتا رہے تھے کہ آپ اشفا مبشفا میں ہیں، آپ نے یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، حضور آپ کیسے خوش تھے، ایسے خوش تھے. ساری بات سننے کے بعد نے کہا آپ کی غلط فہمی ہوں، میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گا، آپ یہ غلط فہمی ہوں مجھے مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان میں میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گا، میں تو اس وقت اللہ کے حضور میں اپنی مغفرات اور اپنی بخشش کے بارے میں، اپنے خاتمہ بالخیر کے بارے میں بس فریاد کو نام فریاد کر رہا. سارے مال و دولت، سارے خزانہ جو ہم نے یہاں جمع کیے ہمارے کس کام کے؟ کام کا وہ تھا جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا. اور اس میں ضرورت سہولت ہے، ضرورت اور سہولت تو آئیے نہیں ہے. تو با مجھے لوگوں نے بتایا کہ شادی میں لوگ جوڑا بناتے ہیں جو صرف ایک دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو بعد میں کوئی پہن کے اگر لڑکی نکلے آگے پیچھے تو بیوقوف نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ، تو اس پر اپنے اپنے خاندانی حیثیت کے مطابق 1,000 سے لے کر 50,000 لاکھ تک خرچہ آتا ہے. آپ بتاؤ میرے بھائی، لاکھوں تو باغ لوگ کہتے ہیں ہم تو جا کر ہندوستان سے بنارس سے لے کر آئے گے جی، تو کیا تم نے کبھی اپنے گرد و پیش میں اس بات کو دیکھا کہ ایک غریب آدمی کوڑے کے کچرے کے اندر اپنے روٹی کا سوکھا ٹکڑا تلاش کر رہا تھا؟ میں جنوبی افریقہ میں تھا تو یونیورسٹی میں مجھے تقریر کے لیے لے جا رہے تھے، میں سے تیاری کر رہا تھا، بیٹھ تک سامنے ایک کچرے کا ڈھیر، اس میں کالا ہاتھ مار رہا ہے، تو میں نے مقامی آدمی سے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس نے لیون ہی سرچنگ فار ہز فوڈ، کوئی چیز کھانے کی ڈھونڈ رہا ہے. تو خیر میں گیا وہاں جس کی میں نے تقریر کی، تو اس نے میں نے اسے کہا، میں نے کہا آئی ایم کمنگ فرام اے پوئر کنٹری پاکستان، بٹ یو سی ان مائی کنٹری یو ول فائنڈ اونلی اے ڈاگ سرچنگ اٹ فوڈ ان اے ڈسٹ بن، بٹ یو ول نیور فائنڈ اے ہیومن بینگ سرچنگ اٹ فوڈ ان اے ڈسٹ بن. ویئر از یور کانسٹیٹیوشن اینڈ ویئر از یور لا؟ Under this constitution, this law, your black people are searching their food in the dustbin. تو وہ ہم پر کئی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پکڑ کس چیز کی ہوتی ہے؟ مثلا میرے محلے میں ایک آدمی ہائے ہائے کر رہا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو نہ دوائی میسر آ رہی ہے نہ ان کو کوئی پوچھ رہا ہے، اور میرے پاس پیسے ہیں، میری یہ گنجائش ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کا بندوبست کروں، میں نہیں کرتا ہوں. تو اس کی پکڑ میں میرے خاندان سے ضرور ایک آدمی پکڑا جائے گا، یا خود پکڑا جاؤں یا خاندان سے پکڑا جائے گا، میں دوڑوں گا ڈاکٹر دوائی علاج کے پیچھے، حالانکہ وہ پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی کہ میں نے اللہ کی مخلوق کا حق نہیں ادا کیا. اللہ کی مخلوق کا حق نہیں ادا کیا. سبحان اللہ. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس سے پہلے گورنر تھے، مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے. تو گورنری کے دوران ان کے ذاتی لباس 30 اونٹ اٹھاتے تھے، ذاتی کپڑے جو اپنے ذات کے ساتھ وہ 30 اونٹ اٹھاتے تھے. خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ بننے کیسا ہوا کہ بنو امیہ خاندان میں سے سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنا، اس سے بہت ظلم ہوئے. مرنے کے بعد اس کو افسوس ہوا اور اس کو غم ہوا، تو اس پر اس نے نیک لوگوں سے علماء سے مشورہ کیا کہ میری نجات کی کیا صورت ہے، محمد بن قاسم کو اس سے شہید کرایا ہے، تم سے بلا کر، کیونکہ میرے مخالف جو ہے تو حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے اور میرے مخالف کا بنایا ہوا جرنیل. تو وہ جس وقت کے محمد بن قاسم کو لے جایا جا رہا تھا، اس کو حکم مرکز حکم آیا واپسی کا، تو یہاں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر آپ یہاں اپنی حکومت کا اعلان کریں اور مرکز سے بغاوت کریں تو اس صوبے اس علاقے تک آپ وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا، اگر آپ وہاں پر گئے تو آپ کے وہاں پر قتل ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں بغاوت کر کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کروں گا، اور میں جا کر حکم مان کر حاضری کروں گا اگر کہ مجھے قتل کر دیا جائے. دیکھیں اپنے اسلامی مملکت کے حکم سے بغاوت کر کے اپنی آخرت نہیں خراب کریں گے. امام حسن رضی اللہ نے فیصلہ کیے نا تو ان کے پیروکاروں پارٹی والوں نے کہا کہ انت عار للمسلمین، عار للمسلمین، مسلمانوں کے لیے شرم. تو نے جواب میں کہا کہ عار جو ہے وہ نار سے بہتر ہے. مجھ سے لڑا کر جنگ کرا رہے تھے آپ لوگ، اس سے اب جو مجھے آگ ملتی ہے اس سے شرم عار زیادہ بہتر. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں ہاں، سلیمان بن عبد الملک سے پھر تو بتائب ہوا تو اس علماء نے کہا کہ تو اپنے بعد اپنے چچا کے بیٹے عمر بن عبد العزیز کو اگر خلیفہ بنا لے تو اس سے اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے. تو اس بیس کے باقی جو ولیعہد جو تھا وہ پھر رہا ہے کہ وصیت لکھنے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی بنا لکھتے. کوشش کر رہا ہے، زور توڑ کر رہا ہے، سب سے مل رہا ہے، سیکٹریوں کے سب سے مذاکرات کر رہا ہے. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا نام نہ لکھے، کیونکہ میں تو جتنا کچھ کر لیا ہے بس اور کرنے کو میری طبیعت نہیں ہوتی. آخر نے فیصلہ کیا اسے وصیت میں نام لکھ لیا. اور رات کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما سے کھڑے تھے، ان کو بتایا کہ تمہیں حکومت ملے گی، تیری کی طرح حکومت کرو گے. بس اٹھے تو آپ کا امر تھا. جب حکومت ملی ہے تو سب سے پہلے بیوی کو بلایا، سے کہا تیرے پاس جتنا شیروں کا زیور ہے یا تو اس کو بیت المال میں جمع کر، اور یا جو ہے پھر مجھ سے طلاق لے لے. کہا کہ بس میں اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہوں. جب رات اسے جمع کرائے، باقی سارے گھوڑے زمینیں غصب جتنا تھا بنی امیہ کا سارا اس سے جمع کر کے، انہوں نے جمع کر کے وہ بیت المال کے حوالے کر کے اس کو تقسیم کیا مسلمانوں میں، جتنا ظلم کا مال تھا. سخت مخالف ہوئے اپنے خاندان والے، کسے جان کیسے چھڑائیں گے. تو آدمی کو زہر دینے کے لیے تیار کیا. ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ پھر ہمارے ایسی فقیری والی زندگی گزاری ہے ہم نے کہ کبھی دال ہوئی ہے، کبھی دال بھی نہیں ہوئی ہے. سوکھی روٹی ہم نے کھائی ہے، کبھی ہم نے روٹی پیاز کے ساتھ کھائی. بچی آئی ان سے بات کرنے کے لیے، تو بات کرتے اس سے ہاتھ رکھ لیا کہ منہ پر. انہوں نے کہا بیٹی آپ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہیں منہ پر؟ انہوں نے کہا ہم نے پیاز سے روٹی کھائی تھی تو میں اس کی کوشش کر رہی تھی کہ میری بدبو منہ کے آپ پر نہ لگے. صاحب سے گرا راضی مزاق ہو، تکلیف ہو جی، تکلیف کرتا ہو دے گزارنا خواہ نہیں ہو جی. جب ہے نظر کے حال میں آدمی آیا، ہم نے کہا کہ کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں، گھر والی سے کہا کہ ان کے کپڑے بدل لے. اب لوگ بلڈنگ کے لیے آ رہے ہیں، کپڑے بڑے میلے ہیں، نہیں بدلے. پھر کہا پھر نہیں بدلے، پھر کہا پھر نہیں بدلے. آخر نے کہا کہ بھائی ان کا یہی جوڑا کپڑے ہیں اور کپڑے ہے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں بدل رہی ہوں. یہ تو آج کل کے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیسہ نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا، بنگلے موٹر نہیں ہوں گے تو اعزاز کیسے ہوگا. ان لوگوں کا اندازہ تھا کہ جو اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، عمل کریں گے، کوشش کریں گے، غلطیاں ہوں گی تو بتائے ہوں گے، پھر کوشش کریں گے، گریں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، آخر کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کوشش کو ہی قبول فرما لے تو بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ.